слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Москве прайшла канферэнцыя «Беларусь-Расія. Канец саюзу. Пачатак прагматычнага партнерства». У Польшы праходзіць юбілейны з'езд прафсаюзу «Салідарнасць». Александру Лукашэнку споўнілася 56 гадоў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 30 жніўня ў свеце адзначаюць дзень зніклых бязвестак. У снежні 2006 году Генеральная асамблея прыняла канвенцыю аб абароне ад гвалтоўнага выкрадання. Беларусь канвенцыю дагэтуль не падпісала. У Беларусі штогод знаходзяць каля паўтысячы раней зніклых людзей. Аднак сярод іх няма Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Дмітра Завадскага. Аб справах зніклых у Беларусі Алег Груздзіловіч. Ёсць некалькі дзён у годзе, калі да Ульяны Захаранкі, маці зніклага экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, абавязкова звяртаюцца журналісты. Дзень нараджэння яе сына Юрыя, дзень ягонага знікнення. І яшчэ 30 жніўня, калі ў свеце згадваюць пра ўсіх зніклых бязвестак. Ці ёсць што новага ў справе? І як пачуваецца старая жанчына, якая засталася адна без дапамогі самых родных? Пішуча, следствія, мы прадолжаем, да і ўсё. Ну, гаварылі, шо нібы суд будзе, кого вони будуць судіць, не знаю, сырую землю. Чула, як ён па нашому телевізору виступав. Во всьом я виноват. Ну, а що ён зрабів, так хай йому Бог аддасть. Нічого не знаєм. А то говорив, що вони де-то за границей. Якщо б він був де за границею, так уже б як-небудь би да весточку передав. Мамочка, што я жывой. Ульяна Захаранка ўжо некалькі гадоў не выходзіць з дому. Усе мае хваробы з-за таго, што здарылася з сынам, кажа жанчына. Нагадаю, былы міністр унутраных справ Юрый Захаранка, які перайшоў у апазіцыю, знік у траўні 1999 года. Паводле звестак, на вуліцы яго схапілі невядомыя. Менавіта з таго часу ў Беларусі загаварылі пра эскадроны смерці, адмысловыя аддзелы ў спецслужбах, якія выконваюць замовы ўлады на знішчэнне апазіцыянераў. Шмат хто ў Беларусі лічыць, што ахвярамі эскадронаў смерці сталі таксама былы намеснік страшні Верховнага Савета Віктар Ганчар, прадпрымальнік Анатоль Красоўскі, аператар ОРТ Дмітр Завадскі. Маці журналіста Вольга Завадская кажа, што яе ліставанне са следчымі, што вялі справу сына, фактычна скончылася яшчэ 2 гады таму. 2 года, как написали последнюю бумажку из прокуратуры, сообщили, что поменялась группа без указания фамилии, и на этом все закончилось. И все эти годы, по нашим запросам, не было конкретного ответа, все-таки, какие действия ведутся. Правоабаронца Олег Воўчук докладняе, справу об знікненні Дмітра Завадскага прокуратура припинила амаль 2 гады таму, а расследование справы Юрыя Захаранкі апошнім разом протягувалось до 24 верасня. Такія падаўжэнні расследавання адбываюцца аўтаматычна, гэтак сама як і ў справе Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, зазначае Лех Воўчак. Двойчы ў год у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый праходзіць паседжанне міжнароднай камісіі па недабраахвотных знікненнях. Афіцыйны Мінск дасылае на гэтыя паседжанні справаздачы, у якіх паведамляе пра тое, што расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага працягваецца. Сам былы следчы Алег Воўчак мяркуе, што гэтыя справы не даюць выніку, бо не закранаюць палітычных прычын. Між тым падставаў для актывізацыі следства дастаткова, мяркуе Алег Воўчак. Также ціхая рэакцыя пасля фільма «Крёстны отец 1», хаця там факты былі канкрэтна указано, кто причастен к исчезновению, тоже никого не вызывают, не слышали, чтобы там допрашивали выше должностных лиц. Поводу Министерства внутренних справ, у Беларуси штогод зникает более за 700 человек, и более за половину этой лишь бы знаходят. Керовник управы информации Министерства внутренних справ Константин Шаркевич провел в якости прикладу даденные на 31 липеня этого года. В этом году 754 человека объявлено в розыск и 433 разыскано. Иными словами, установлено на местонахождение. Судьба его определена, как бы, как тут правильно сказать. Між тим, колькі усяго людзей, завешаных у вышук, гэтак і не знойдзена, у міліцыі не сказалі. 30 жніўня ў свеце адзначаюць дзень зніклых бязвестак. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз увага, ад заўтрашняга дня ў нашай праграме новая рубрика. Пакуль ляціць страла. Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі мяхоў. Зараз іх вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні штодня ў эфіры «Свабоды». Штодня адказвае Уладзімір Арлоў. Новая перадача Владимира Орлова ад заўтрашняга дня на нашых хвалях. Сёння ў Маскве прайшла аднадзённая канферэнцыя «Беларусь-Расія. Канец саюзу. Пачатак прагматычнага партнерства». Яе арганізатарамі выступілі расійская партыя «Правае дзела», «Рух выбар Расіі», аб'яднаная грамадзянская партыя «Беларусі» і навукова-даследчы цэнтр «Мізэса» з Менску. Удзельнікамі былі пераважна апазыцыйныя палітыкі і незалежныя эксперты з абедзвюх краін. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі. Расійскі апазіцыйны палітык, старшыня руху «Выбар Расіі» Владзімір Рыжкоў назваў маскоўскі форум унікальнай формай грамадзянскага дыялогу Беларусі і Расіі, азначыўшы, што дасюль двухбаковымі дачыненнямі займаліся пераважна ўладныя структуры дзвюх краін. Это очень полезный и эффективный диалог между политиками, экспертами, гражданским обществом России и Белоруссии. Очень высокий уровень форума, интеллектуальный, экспертный. И все констатируют одно, что сейчас мы наблюдаем глубочайший кризис союзного проекта. И многие даже говорили о том, что под ним можно подвести черту в силу того, что он не реализован. Якую модель будущих относин пропонуют белорусские и российские либералы? Думки подсумовывая минский политолог Валер Карбалевич. Партнерские отношения двух незалежных держав, которые, так сказать, будут сапраўды прагматычные дачыненні, причем с обязательной умовой демократизации в обоих странах. І каб у гэтых дачыненнях удзельнічалі не толькі, так сказаць, два аўтарытарных рэжыма, а і шырокая грамадскасць. Што маюць на ўвазе пад прагматычнымі адносінамі дзвюх незалежных краін расійскія дэмакраты? Адказвае старшыня руху «Выбар Расіі» Владзімір Рыжкоў. Речь ідзе о том, што надо уйти ад эмоцый, надо уйти от оскорблений, от взаимной демонизации и мифологизации России и Белоруссии, перейти на рациональную основу, посчитать, что нам дает свобода передвижения товаров, что нам дает безвизовый режим, что дает военная инфраструктура, совместные учения, что дает координация внешней политики для России и что для Белоруссии дает субсидирование энергоносителей и так далее. Это все надо рационализировать, дать рациональный баланс этих отношений и только на этой рациональной основе строить наши отношения. Спадар Рыжкоў спадзяецца, што да думак, якія былі агучаныя на форуме, абавязкова прыслухаюцца і расійскія ўлады. Першая падобная канферэнцыя прайшла год таму ў Менску. Трэцяя канферэнцыя запланаваная праз год зноў у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. У жніўні споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Генюш. Што зроблена і што не ўдалося зрабіць дзеля ўшанавання яе памяці? Сваімі развагамі на гэты конт у перадачы «Дом літаратара» дзеляцца грамадская дзеячка Валянціна Трыгубовіч, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і прафесар Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту Аляксей Пяткевіч. А весці перадачу буду я, Міхась Скобла. Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. У польской Гдыни проходит з'езд профсоюзу «Солидарность», присвеченный 30-годию этой организации. Заснованная в 1980 году, «Солидарность» стала первым польским профсоюзом, что не подпорядковывался коммунистичной номенклатуры. Дейность профсоюзу переросла у агульнанациональный рух, який привел до звержения коммунистичного лада у Польши. У 90-м годе тагачасный лидер руху Лех Валенса был обраны президентом краины. У Гдыни находится наш коллега Алексей Диковицкий. Я знаходжуся тепер у великім конференційному центрі у Гдині, де відбувається 24-й з'їзд «Солідарності». На з'їзд запрошено біля 3000 гостей, серед їх керівництво Польщі, президент, прем'єр-міністр, представники Європейського парламенту, але так само гості з шмат яких країн світу, передусім активісти профсоюзних рухів з різних країн. Окрамя гэтага, ще учора Лех Валенза, так само і інші ветерани «Солідарності» склали у Гданську каля будинку судоверфі ім'я Леніна, я так вона тоді називалася, кветки до помніка робочим судоверфі, які були забиті комуністичним режимом у 70-ті роки у часі агульнанаціональної забастовки. Сьогодні на з'їзді не обмірковуються тягучі профсоюзні справи, проблеми, говорять передусім про події 30-годової давніни, коли під натиском хвалі страйків у всій Польщі, не тільки на Балтійському узбережжі, влади Польської Народної Республіки були вимушені пойти на перемови з робочими. У виніку влади Польської Народної Республіки погодилися прийняти 21 потребування страйковців. Серед цих потребуванняв була легалізація, можливість зареєструвати офіційно профсоюз «Солідарність», але так само були політичні потребування визволити політзневолених вернуть на працу тих рабочих, які були звольнені за удел у страйках, а так само адміна цензури. Уже про некоторий час солідарність була зареєстрована, в Польщі почали виходити незалежні газети великими тиражами, у які не вмішувалася цензура. Ну а пізніше, праз півтори роки після тих подій, у Польщі було введено військове становище, тому що влади Польської Народної Республіки були наполохані таким масштабом солідарності, у якої тоді, на початку 80-х років, було 10 мільйонів сябрів, тобто, можна сказати, кожен четвертий поляк. У теперішній солідарності цих сябрів тільки півмільйона. Просвіс надалі працює, а, звісно, він тепер значно слабіший, чим був колісті. Олексій, відомо, Лех Валенса, заснувальник Польського профсоюзу «Солідарність», відмовився удільничати у мероприємствах, примеркованих до 30 угодка узнікнення організації. З чим це зв'язано? Тут на з'їзді, звісно, передусім тепер говорять не про те, хто є, але про те, кого нема. Про це говорять і експерти, і самі сябри солідарності, з якими довелося порозмовляти. Справа в тому, що Олег Валенса учора увечері початково заявив, що він не буде брати уділ у з'їзді солідарності. Поводле його слова, солідарність тепер не така, як вона була колісті, не така, як він її створав, яку він керував. Тут говорка йде передусім про те, що профсоюз тепер бере уділ у політичній боротьбі, а більш докладно виказується однозначно на боку одної з партій, це партія «Права і справедливість» опозиційна. А це не подобається Леху Валенсу, поскольку він якраз таки підтримує теперішні польські влади, теперішній урад, теперішнього президента. І поводле слова Валенси, він не хоче брати уділ у мероприємстві, яке має таке політичне відтіння. Звісно, це викликало шмат коментарів і горіч з боку так само былих активістів солідарності, ветеранів руху, тому що поводле їхніх слов, так велика подія, як 30 років створення першого незалежного профсоюзу Україна соцлагеру так званого, не отримується відповідним чином ушанувати цю подію, відсвяткувати у єдності. Наш колега Олексій Дзікавіцький знаходиться у Гдині, де проходить з'їзд профсоюзу «Солідарність», присвячений 30-годдю гэтай організації. Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студії Алена Радкевич. Нагадаю, основныя падзеі дня. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых бязвестак. Беларусь дагэтуль не ратыфікавала канвенцыю ААН аб абароне людзей ад гвалтоўнага выкрадання. У Москве прайшла аднадзённая канферэнцыя «Беларусь-Расія. Канец саюзу, пачатак прагматычнага партнерства». У канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускай і расійскай апазіцыі. Александру Лукашэнку споўнілася 56 гадоў. Свой дзень народзінаў ён правёў у паездцы па Гомельскай вобласці. У Польшы прайшоў юбілейны з'езд прафсаюзу «Салідарнасць», прысвечаны 30-годдзю гэтай арганізацыі. Еўракамісія абвясціла конкурс на пасаду кіраўніка прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Цяпер яго будзе ўзначальваць не часовы павераны, а амбасадар. Александру Лукашэнку споўнілася 56 гадоў. Дзень народзінаў на прэзідэнцкай пасадзе ён сустракае ўжо 16 раз запар. Гэта своеасаблівы рэкорд для сучаснай Еўропы. З працягам тэмы Ігар Карней. Нягледзячы на асабістае свята, сёння Александр Лукашэнка інспектаваў Гомельшчыну. Наведваючы Мазырскі раён, ён засяродзіўся на харчовай бяспецы. Паводле Лукашэнкі, на тле нездавальняючай сітуацыі на ўсясветным рынку, краіна павінна павялічыць экспарт сельгаспрадукцыі. Людзям не хапае ежы, і для нас гэта шанец. Пры гэтым ягонымі словамі трэба націскаць перадусім на бульбу, рэнтабельнасць якой сёлета складзе 100%. Я таксама Лукашэнка наведаў Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Гаворка вялася пра нарошчванне аб'ёму пастаўкі на профільныя прадпрыемствы ў Мазыры і Наваполаску венесуэльскай нафты. Ад 4 мільёнаў тон сёлета да 8 мільёнаў тон у наступным годзе і да 10 мільёнаў у 2012. Дарэчы, у адрозненні ад бульбы, за студзень-ліпень рэнтабельнасць рэалізаванай прадукцыі на мазырскім НПЗ склала толькі 2%. Афіцыйныя СМІ не паведамляюць, як у інспектаваных арганізацыях віншавалі высокага госця. Ёсць звесткі, што сам Лукашэнка досыць стрымана ўспрымае спробы падначаленых паднесці яму дарагія падарункі ці прызнацца ў асаблівай адданасці. Пра адсутнасць правадырскіх амбіцый гаварыў Лукашэнка і падчас адной з публічных прамоваў. Как только ты смотришь, что тебе будут смотреть в рот и петь песни, хваленая труба, все, закат, завтра рухнет страна. Что моими портретами и лозунгами увешана столица, другие города. Мясникович знает, будучи главой администрации, как я отреагировал, когда в колонии демонстрантов несли портреты главы государства. Я его вызвал и предупредил. Еще один портрет, организованный в демонстрации, ты не будешь главой администрации. адміністрацыі. Між тым, у кабінетах практычна ўсіх чыноўнікаў, ва ўстановах адукацыі, медыцыны, культуры, спорту вісяць партрэты Александра Лукашэнкі. Святы ў сям'і Лукашэнкаў працягнуцца і ў апошні дзень лета. 31 жніўня, 6 дзень нараджэння, адзначыць малодшы сын прэзідэнта Мікалай Александравіч. Паводле ўзросту Міколка ўжо ад 1 верасня можа стаць школьнікам. Аднак падрабязнасці таго, пойдзе ён кудысьці на заняткі альбо школа сама прыйдзе ў дом да нешараговага вучня, не падаюцца. Што б вы падаравалі Александру Лукашэнку на дзень народзінаў? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Астраўцоў. Ну, извините, это другой круг. У него свой круг на свой круг. Почему я должен? Ты ж не будешь мне ничего дарить? Так я тебе. Лукашенко, пожелать ему здоровья. А дарить у него свой круг есть, кто будет дарить? Ничего подарить. Да все у него есть, наверное. Вертолет еще один. Чтобы поля облетал и смотрел, чтобы все росло красиво. Что ему подарить? Не, что я боюсь? Я не боюсь, просто я не знаю, что ему надо. Ему же ничего не надо, и все. Все есть. Чего тут бояться? Свободу для его. Не, он однажды говорил, что эти вот, ну, рекламы. Меньше сделает рекламу, он не сделал меньше. Телевизор, когда смотришь... Не, ну, а у него день рождения, что подарить? А, на день рождения всего хорошего ему, всех благ. И Коле его маленькому. То же самое. Конкретно, можете сказать, что вам подарили в прошлый раз? Мне рубль надо. На таблетки не хватает. У тебя есть рубль? Затрудняюсь даже сказать насчет этого. Мне никто ничего не дарит. Я уже давным-давно это дня рождения не отмечаю. От меня ему здоровье подарите. А что еще подаришь, если у человека все есть? Если бы он знал мое положение, что я служил 26 лет, получил на Камчатке удостоверение от командующего, что если я приеду в любой город, я получу везде однокомнатную квартиру. Я еще и на Кубе служил. В общем, есть заслуги. А на меня никакого внимания не обращаю. Президенту вашему что подарить? Да, мне кажется, у него уже все есть. Любовь близких, а вот и все, мне кажется. Человек государственный, ему не подаришь такой, как обычному человеку. Он сам себе купит Боинг. Нет, что-то более символическое, я думаю, это должно быть что-то, произведение искусства. Да черт его знает, не знаю. Все, что ему надо, у него есть. У него есть власть, которую ему нравится. Александру Лукашэнку сполнілася 56. Што б вы падаравалі яму на дзень народзінаў? Адказы мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Ці выканае ўрад абяцанне забяспечыць напрыканцы году сярэдні заробак $500? Як выглядае беларуская якасць жыцця ў параўнанні з іншымі краінамі? Якую ролю адыгрывае беларуская сацыяльная роўнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Алексей Пікулік. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. За некалькі тыдняў да правядзення ў Лідзе ўсе беларускіх дажынак горад выглядае цалкам зруйнаваным. Многія жыхары хвалююцца, праца вядзецца аўральна, і гэта ўплывае на якасць будаўніцтва. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч пабываў у Лідзе, і вось якой яе ўбачыў. Ужо на въездзе ў Ліду з горадні відаць дамы без стрэхаў, а на гарбатым мосце звузілі дарогу, і машыны вымушаны прапускаць адна адну, каб яго пераехаць. У цэнтры гораду таксама ўсё ў развалах. Паўсюль аб'езды раскапаны гарадскі парк, побач замкам кладуць дзёран, крыюць адну з вежаў. Паўсюль пыл, натоўп людзей пешкі цягнецца да рынку. Падыходжу да будаўнікоў, што прыселі ў цяньку, вітаюся, пытаюся, ці цяжка ім працуецца каля замку. Много работаем. А по кольки вы робите, дарэчы? По 10. Выходные есть такие у вас? Кто без выходных, кто с выходным. Работы нема, так идешь в воскресенье. Так тут постоянно душ от работы. Видите, даже бытовки нет. Ну, видите, где мы сидим? А как вы, где вы обедаете? Где вот, вот, вот. Под деревом. У вас хоть обед есть какие-то? С собой берем, а как же? Ну, я хоть вам платят за это, что вы без выходных по 10 ходили? Миллион 500. До нас подыходит прораб, и хлопцы хутенько берутся за рыдлевки. И он кажет, что... Да дажынак можа патрапіць зрабіць толькі знешняе аблічча замка, а работы там яшчэ нашмат часу. На замку, з яго слоў, працуюць толькі лічані, таму вельмі стараюцца, каб аднавіць прыгожа. Немножка старыны, немножка современнасці. Вон вчора піцу тоже завтра і пад старыну прывозяць. У юнака ўжо завершаюць. Купал уже буду ставить. С Сталыя спадарыні прыпыніліся адпачыць і глядзяць на працу будаўнікоў. Пытаюся ў іх, што яны думаюць пра гэты рамонт. Все обновят Лиду, всю. Она же, знаете, была старая, запущена. Ну, конечно, жалко было. Жалко было крепости всего. Вот. Другая спадарыня обурается непотребным будаўніцтвам лядовага палаца, а так само добраупарадкваннем возера и речки. Сколько у нас стариков бездомных, сколько у нас молодежь мало зарабатывает в нашем городе и не могут купить квартиру. Почему это не сделать? А как они будут отчитываться за это, за все? На этом у нас много поговорит об этом, что на этом многие наживутся. Два спадары так само обмерковываюць рамонт. Адзін з іх скардзіцца, што мясцовыя ўлады, каб скараціць выдаткі і час, не рамантуюць дамоў, як гэта было ў праекце. Проектный институт утвердил, все. Значит, прораб говорит, у меня в смете есть, вам окна менять. Ну, и с полком отменил. Так вот, эта поспешка будет некачественна. Это я гарантию даю. Потому что работы еще море. Дадае другий спадар. Ну, видишь, хутка робяць, хутка развалять. Еще один спадар разважливо починает тлумачить, что ремонт городу потребный уже давно. Але на его думку, сапраўдный господар робил бы инакш. Конечно, это может и не дренно, а лишь как больше меньше вернули вагу на весь город. А только показуха. Настоящая. Я был в этом советском войску. Настоящая гибридская показуха. Как начальник приезжает, если передаюсь. И почистить жилье. Репортаж з Ліды, дзе за некалькі тыдняў да правядзення ўсебеларускіх дажынак вядзецца аўральнае будаўніцтва. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода. Еўракамісія абвясціла конкурс на пасаду амбасадара, які ўзначаліць прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі. Рашэнне аб падвышэнні статусу прадстаўніцтва мае дзве прычыны: уступленне ў сілу лісабонскага пагаднення і фармаванне еўрапейскай знешнепалітычнай службы на чале з Кэтрын Эштон. А прыж амбасадара ў Менску еўракамісія цяпер шукае намеснікаў кіраўніка прадстаўніцтва еўразвязу ў Бразіліі, Боснії, Герцагавіне, Грузіі, Інданезіі, Кеніі ды некаторых іншых краінах. Вы слухаеце Радыё Свабоду, ну а зараз агляд званкоў. На якія парушэнні чыноўнікаў улада заплюшчвае вочы? Ці мае Александр Лукашэнка ўласнае жытло? Ці могуць прадстаўнікі пракуратуры абараніць свае правы ў выпадку арышту? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы, якую падрыхтавала Лілія Болбас. Слухач Свабоды пад уплывам супярэчлівай інфармацыі пра фінансавы стан кіраўніка Беларусі, якую агучваюць розныя СМІ, задае пытанне. Лукашенко часто выступае, заяўляе, что живет очень скромно, даже не имеет собственной квартиры ни он, ни его дети. Информационное агентство России сообщает, что состояние у Лукашенко миллиарды долларов. Чему и кому верить? Прошу ответить. Старшыня Европейской коалиции Микола Статкевич комментует это высказывание. Проблема у непрозрачности життя сегодняшнего керівництва Беларуси, отсутствие полного контроля за ими. Отсутствие такого контроля разбешивает владу. Тогда появляются не самые лучшие боки человечей натуры. И я в этой ситуации схильный больше верить российским телевизионным каналам, якія просто паўтараюць ту інфармацыю, якую дэмакратычная апазіцыя агучвала дастаткова даўно. Падар Лукашэнка просто прыбідняецца. Дастаткова паглядзець на тое, як ён апранаецца, якія галінікі носіць. Гэта вельмі багаты чалавек. А памеры яго багацця, я думаю, мы раней ці пазней даведаемся. Наш слухач задае пытанне пра беспакаранасць беларускіх чыноўнікаў. Лукашенко сказал по телевизору одному из чиновников: «Не кради, и все остальное будет тебе даровано». Что он имел на увазе под усим остальным? Все остальное криминальное законодательство? Інший слухач ставить питання больш конкретно и пригадывает арышт следчей Генеральной прокуратуры Светланы Байковой. Даже и Светлане Байковой из Генпрокуратуры Беларуси государство и его представительство не предоставляют права на защиту, у которой отняли здоровье и растоптали ее честное имя, которое слегка наступило на хвостище белорусской коррупции. Правоабаронца Людмила Грознова коментуе гэтае выказванне. Як толькі палітычна матываванае дзела ўсплывае, то тады не дзейнічае ні канстытуцыя, ні закон, а ўсё робіцца з загаду зверху. Справа з Байковай далежыць да гэтай катэгорыі. І вось мы бачым, як з ёй распраўляюцца, як яна церпіць ад нейкіх асобаў, якія каля гэтага пытання варушацца. Таму вось такая сітуацыя ў агульным стане. Наша слухачка выказала сваё абурэнне фактам вандалізму ў Беларусі. Тыя злачынцы, зрабіўшы жудасны вандалізм на старых каталіцкіх могілках у Берасе, лічаць сябе, відаць, не грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, а насельнікамі нахабнымі северо-западнага края або саюзнага государства Расіі і Беларусіі. Моліць ім наша ліцвінская памяць. Ой, як моліць! Чаму? Начны арганізаваны, прадуманы пагром на вуліцы даволі вялікага беларускага горада, дзе пастаянна патрулююць начныя міліцэйскія машыны, іх не знойдуць. Надзея на Бога і на адданых сэрцам радзіме нашай людзей. Пытанне, дык з якого ўзросту і для каго, і каму праводзіць так называемыя і так неабходныя цяпер урокі праваслаўнай культуры. Вы слухали звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы в Минске 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Прогучали звонки на свободу. У працкай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых бязвестак. У снежні 2006 году Генеральная асамблея ААН прыняла канвенцыю аб абароне ад гвалтоўнага выкрадання. Беларусь канвенцыю дагэтуль не падпісала. У Москве прайшла аднадзённая канферэнцыя «Беларусь-Расія. Канец саюзу, пачатак прагматычнага партнерства?» знак пытальніка. У канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускай і расійскай пазіцыі. Александру Лукашэнку споўнілася 56 гадоў. Свой дзень народзінаў ён правёў у паездцы па Гомельскай вобласці. Еўракамісія абвясціла конкурс на пасаду кіраўніка прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Цяпер яго будзе ўзначаліваць не часовы павераны, а амбасадар. Трое берасцейскіх падлеткаў затрыманы міліцыяй за вандалізм на каталіцкіх могілках. У Польшчы праходзіць з'езд прафсаюзу «Салідарнасць», прысвечаны 30-годдзю гэтай арганізацыі.